Magnum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 14, dzień marca, jest 8. Serwis Trójki przedstawiał Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Przymierzamy się do złożenia skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie materiału TVN, powiedział sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Najpóźniej w przyszłym tygodniu rząd przedstawi propozycje dla osób niepełnosprawnych. Polska nadal oczekuje na zgodę Gruzji w sprawie wysłania misji medycznej do zbadania stanu zdrowia Michaila Saakaszwilego. Przymierzamy się do złożenia skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie materiału TVN24, powiedział w radiowej jedynce sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o reportaż dotyczący rzekomego tuszowania przypadków pedofilii wśród księży przez kardynała Karola Wojtyłę. Krzysztof Sobolewski nazwał materiał paszkwilem i zapowiedział interwencję. Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na działania TVN-u w tej sprawie, w sprawie tego paszkwilu, bo trudno to nazwać materiałem reporterskim. Tydzień temu telewizja TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego Franciszkańska 3, poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta, Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza, autora książki Maxima Culpa, co Kościół ukrywał Janie Pawle II. Najpóźniej w przyszłym tygodniu rząd przedstawi propozycję dla osób niepełnosprawnych, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie od kilku dni trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych. Wczoraj spotkał się z nimi wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Rafał Bochenek podkreślił, że rząd dostrzega problemy tej grupy. Dla nas wszystkich ten problem powinien być ważny i powinien być rozwiązany. I to będzie robił rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby przedstawić w najbliższym czasie kolejne rozwiązania. Aczkolwiek nie chcę uprzedzać ostatecznych decyzji, ponieważ wiem, że w rządzie trwają intensywne rozmowy na ten temat. Myślę, że na dniach będzie już jakiś komunikat. Jeżeli nie w tym tygodniu, to pewnie na początku przyszłego. Protestujący opiekunowie chcą, by posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej. Apelują, by była ona równa minimalnemu wynagrodzeniu i wynosiła 3,5 tysiąca złotych. Teraz jest to niemal 1600 złotych. Polska nadal oczekuje na zgodę Gruzji w sprawie wysłania misji medycznej do zbadania stanu zdrowia Michaila Saakaszwilego. Stan zdrowia byłego prezydenta tego kraju budzi niepokój organizacji broniących praw człowieka. Polityk określa siebie mianem więźnia Putina i w efekcie licznych głodówek przebywa w szpitalu. Michail Saakaszwili, formalnie obywatel Ukrainy, w niczym nie przypomina postawnego mężczyzny, jakim był w czasach sprawowania funkcji prezydenta Gruzji. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Müller, kraje zachodnie, szczególnie unijne, obawiają się o stan zdrowia Saakaszwilego. Sytuacja z kwestią opieki medycznej nad byłym prezydentem Gruzji budzi poważne wątpliwości w społeczności międzynarodowej i dlatego jesteśmy gotowi, aby te wątpliwości w taki sposób właśnie wyjaśnić, kierując bezpośrednio misję medyczną do Gruzji. Rzecznik rządu oczekuje, że polski zespół uzyska zgodę na wjazd do Gruzji. Jeżeli władze Gruzji nie mają nic sobie do zarzucenia, to nie widzę powodu, żeby w ten sposób postąpić. Michail Saakaszwili przebywa w więzieniu za rzekome nadużycie władzy. Rządzący w Gruzji zarzucali niedawno politykowi, że ten udaje, by uzyskać zwolnienie z więzienia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sąd apelacyjny w Warszawie złagodził karę dla Krystiana O. za potrącenie ze skutkiem śmiertelnym pieszego na pasach na warszawskich Bielanach w październiku 2019 roku. Sąd apelacyjny uznał, iż wyłączną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Nie było to natomiast zabójstwo z zamiarem ewentualnym, za co grozi znacznie wyższa kara. Działanie kierowcy wskazuje, że nie chciał zabić człowieka, mówił sędzia Sławomir Machnio. Oskarżony podjął manewr hamowania, gwałtowny pisk opon temu towarzyszył, chcąc uniknąć wypadku. Tym zamanifestował, że nie chce spowodowania śmierci w zamiarze ewentualnym. Aczkolwiek działał ze skrajną lekkomyślnością. Sąd orzekł w tej sprawie karę 7,5 roku więzienia. Wyrok jest prawomocny. Korea Północna wystrzeliła dwie rakiety krótkiego zasięgu. Była to druga próba balistyczna w ciągu zaledwie 3 dni. Południowo-koreańskie media poinformowały, że nad ranem miejscowego czasu z północy wystrzelono dwie rakiety, które spadły do morza. Kilka dni wcześniej Pjongjang przeprowadził podobną próbę rakietową, a przywódca północy Kim Jong-un zapowiadał wcześniej, że zwiększona zostanie liczba ćwiczeń wojskowych w odpowiedzi na potencjalną agresję z południa. Wszystko to ma być odpowiedzią na ćwiczenia prowadzone przez Stany Zjednoczone i Koreę Południową. To pierwsze takie manewry na szeroką skalę od 5 lat. Mają one potrwać do 23 marca. W ich trakcie ćwiczona jest odpowiedź na potencjalny atak z północy. Specjaliści twierdzą, że Pjongjang może wykorzystać manewry do przeprowadzenia kolejnych prób rakietowych, a niewykluczone są także próby nuklearne. Z Seulu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach włączyło się w akcję Tydzień dla Jaskry. Celem bezpłatnych badań profilaktycznych jest podniesienie świadomości na temat jaskry oraz zwiększenie wczesnej wykrywalności tej groźnej dla oczu choroby, mówi profesor Ewa Mrukwa-Kominek. Więcej informacji na temat akcji Polscy Okuliści kontra Jaskra znajdziemy na stronie tydzienjaskry.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik, bardzo dziękujemy za tę informację. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Dzisiaj po południu na zachodzie możliwe burze. A temperatura bardzo przyjemna, od 9-10 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do, uwaga, 15-17 nawet na południu. Dzisiaj też wiatr dość silny na zachodzie i południu w porywach do 70 km, a wysoko w górach do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 8. Kłaniamy się, witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Trzecie okrążenie, jak pan raczy nieraz powiadać. Zgadza się. Temperatury dzisiaj będą nas rozpieszczać, to dobra informacja, ale trzymamy się tej liczby pi i tego naszego postanowienia, że zapamiętamy przynajmniej 8 po przecinku. To nie zapamiętamy, pan zapamięta. A, to dla mnie jest zadanie. To było dla pana zadanie. Ja myślałem, że my tak na spółkę, to by było łatwiej. No, to się no dobra, no to ja wchodzę w to w takim razie. Ale szukamy też takich związków ze słowem pi, czy też tym wyrażeniem. No i mają państwo takie, dziękujemy za tą wspólną zabawę. Nie wiem, czy ktoś mówił wcześniej już, oczywiście pirogi. Smacznie pozdrawiam wszystkich. To jest taki wierszyk, dosyć łatwy do zapamiętania a propos liczby pi. Wierszyk idzie tak. Był i jest i wieki sławionym ów będzie, który kół obwód średnicą wymierzył. Proszę bardzo, wierszem od samego rana. Witamy państwa w naszym porannym programie Pora na Trójkę. FM rozpoczęła nasze spotkanie trzeciej godziny pory na trójkę. 10 minut po godzinie 8 jest punktualnie, a my dzisiaj o liczbie pi. Czego to człowiek w szkole nie słyszał? Na przykład, no, że wzory skróconego mnożenia przydadzą nam się wszystkim w życiu, tak? W wielu szkołach powtarzali nauczyciele matematyki. Jak jest w rzeczywistości? No, o te i nie tylko o te wzory pytał przechodniów Bartosz Bielecki. Jak to było? A plus B. A plus B do kwadratu to jest 2A plus AB plus 2. Nie, plus... nie. A plus B i A minus B to jest A kwadrat minus B kwadrat. A plus B w nawiasie do kwadratu to będzie A do kwadratu plus 2 razy AB plus B do kwadratu. A kwadrat minus 2AB plus B do kwadratu. 3 plus 3 razy 3? 3 plus 3, 6 razy 3, 18. 12? No bo 3 razy 3 to 9, plus 3 to 12. 3 plus 3 razy 3, czyli to będzie 9 plus 3, to będzie 12. Nie, to nie będzie 12, to będzie 11. Może 12? Chodzi o kolejność wykonywania działań. Najpierw mnożenie, potem dodawanie. O Boże, delta? Delta, delta, delta. Chyba nie. Chyba jednak bym spasował. Jezu, nie. Nie. Do dzisiaj mam koszmary. Nie. B do drugiej minus 4AC? Coś takiego? Jestem artystą plastykiem i mam lekki problem z matematycznymi rozwiązaniami różnego rodzaju. Fizyką i z matematyką generalnie nie za dobrze mi szło, muszę przyznać. Natomiast w innych kwestiach troszeczkę bardziej nadrabiam. Jakby jakiś koszmar się panu przyśnił, nie, prawda? Było, sen na jawie. Tak jest. Nie, nie, absolutnie nie. No nie. Nie chcę mieć z tym do czynienia już nigdy więcej. No właśnie, Bartek Bielecki pytał państwa o wzory. No i o ich nie tyle zastosowanie, co zapamiętanie najpierw na całe życie. To co, to w takim razie nic dwa razy. Może. Pasuje? Pasuje. Sana teraz, a za chwilę jeszcze jeden gość w naszym programie. Po pilocie czas na piwowara. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarcie. Odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Uśmiechnięci, spłomięci, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. uważyliśmy sobie dzisiaj temat o pi, nieprzypadkowo, bo 14 dzień marca to święto tej liczby. Było o zawodach pi, proszę Państwa, więc pora na pi hobby. Piwowar, bo o tym porozmawiamy, jak to jest samemu nauczyć się ważenia piwa, opowie nam hobbysta Krzysztof Siuciak, który jest z nami już teraz na łączu. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kłaniamy się, witamy. No, to taki temat dosyć trudny, prawda, jak na tę godzinę. Ja nie sądziłem, że w ogóle tak trudno nam się rozpocznie tę rozmowę. Nie wiem, od której strony pana podejść. No. Bo wiemy, że to pana pasja przede wszystkim. To znaczy tak, proces ważenia piwa w pewnym małym wycinku jest bardzo podobny do produkcji wina, do fermentacji wina. Z tym, że to jest bardzo mały wycinek. Jeśli chodzi o piwo, no to jest to przygotowanie brzęczki jest bardziej skomplikowane. Panie Krzysztofie, ale zanim przejdziemy do całej procedury, zdradzi pan nam swoje sekrety i tajemnice, to jak to się w ogóle... może od pierwszego łyczka gdzieś tam jakby człowiek chciał tego spróbować, ale skąd w ogóle taka pasja u pana? Mógł przecież pan kupić rower, jeździć na rowerze, nie wiem, biegać, nordic walking, cokolwiek wymyśleć, a tu jednak ważenie piwa. Zawsze lubiłem piwo. Kiedy na rynku pojawiły się piwa tak zwane kraftowe, no to było poszukiwanie najróżniejszych smaków tych piw. I stąd wzięło się moje zainteresowanie. Zacząłem sprawdzać w internecie, no i doszedłem do wniosku, że czemu by nie spróbować. No i tak to się już potoczyło. Że to nie jest żaden tak zwany rocket science, prawda? Że jest pan w stanie sam dźwignąć się cały proces i tak małymi kroczkami dochodzić i eksperymentować przede wszystkim, bo podejrzewam, że dosyć dużo jest tego eksperymentu w całym procesie, że trzeba po prostu ileś tam naważyć, żeby faktycznie zaczęło smakować i żeby stanowiło wartość. I żeby, jeszcze uprzedzając to pytanie Radka, ja tylko dodam, że my rozmawiamy, proszę państwa, o czymś bardzo historycznym. Bo piwo powstało w Mezopotamii 4000 lat przed naszą erą. Sumerowie, którzy zamieszkiwali dzisiejsze tereny Iraku, pierwsi wykuli na skałach przepis na piwo, więc w wielu kulturach, w wielu regionach świata, no jest to element pewnej kultury, jakiejś tożsamości, więc rozmawiamy bardziej dzisiaj pod tym kątem. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o samo kolekcjonowanie tych wszelkich instrumentów potrzebnych do procesu uważenia, czy trzeba mieć dużo miejsca w domu? Czy to właśnie jest tak, że można uważyć sobie w mieszkaniu? Jakie czy warunki trzeba stworzyć właśnie? Większą powierzchnię. To znaczy tak, piwo lubi czystość, więc najlepiej jest to jakieś zamknięte pomieszczenie, gdzie nie ma dostępu jakichś meszek i tego typu rzeczy. Wszystkie naczynia do ważenia piwa trzeba też wyparzyć najlepiej przed taką sesją. No i co będzie potrzebne? Na pewno mam naczynie takie ważelnicze. W domowych warunkach może być to metalowy garnek 30 do 50 litrów. Duży palnik gazowy, który można kupić na przykład w internecie. Są takie z dołączoną butlą gazową. No i cóż, łyżka drewniana, łyżka weżelnicza, którą można kupić w specjalnych sklepach, które powstały, dedykowanych właśnie osobom, które ważą piwo w warunkach domowych. No i co? I w ten sposób zaczynamy, tak? Dodatkowo, no tutaj jest ważna woda. W warszawskich warunkach to najczęściej korzystamy z wody oligoceńskiej, ze źródła oligoceńskiego. No i co jest potrzebne? Jest potrzebny jeszcze zasyp tak zwany, to są słody jęczmienne, skiełkowane i wysuszone. I tutaj jak gdyby każdy rodzaj piwa potrzebuje innego zestawu. Do 80% taka podstawa to jest słód pilneński, do którego się dodaje najróżniejsze słody, no na przykład słody karmelowe, albo to wtedy wychodzą nam ciemne piwa, albo słody jeszcze parzone, no to one są na przykład do piw typu koźlak, czy jakiś, nie wiem, porterów. No i cóż. Panie Krzysztofie, jak duży jest community, społeczność piwowarów? Bo no nie jest to, na każdym rogu nie można spotkać pewnie hobbysty. Czy ma pan inaczej może nie powiem, że na każdym rogu nie można. Specjalizację, prawda? To znaczy, nie wiem, czy mamy aktualne dane, no ale gdzieś słyszałem, że jest to około 100 tysięcy osób. To sporo chyba, nie? Jak na warunki takie polskie. Państwo się spotykają gdzieś w internecie, macie jakąś taką stronę internetową, forum, na którym wymieniacie swoje doświadczenia, bo to jest piękna pasja. To znaczy, ja nie korzystam, ale wiem, że są konkursy na przykład piwowarów domowych. I to jest ciekawostka. Główną nagrodą jest wyprodukowanie piwa w profesjonalnym browarze z własnego przepisu. To czyli ten zwycięzca ma możliwość wyprodukowania, wypuszczenia swojej serii w prawdziwym browarze, tak dużym. A czy jest właśnie jakaś taka specjalizacja? Czy mówił pan o jasnych, o ciemnych, a pan które najbardziej preferuje robić? Może w ten sposób? To może powiem inaczej. Ponieważ są piwa górnej i dolnej fermentacji, i najczęściej ja robię górnej fermentacji. To się wiąże z tym, że te piwa są fermentowane w temperaturze pokojowej. Dolna fermentacja, to czyli wszystkie pilsy i jasne piwa, to one muszą być w niskiej temperaturze fermentowane. Czyli trzeba mieć do tego już lodówkę, gdzie to piwo będzie sobie pracowało. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy, że pan nam wyjaśnił. To pewnie tylko skrawek tego, czym się piwowar zajmuje, ale no niemniej jednak to w ogóle rozświetla całą paletę jakby zajęć i rzeczy, które można zrobić. Super sprawa. Dziękujemy Krzysztof bardzo. Siuciak, piwowar domowy. Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami tym hobby. Taka fachowa, tajna już wręcz wiedza i podejrzewam, że jak już się samemu przynajmniej raz uważy, to już to ze sklepu zupełnie nie smakuje. 22 minuty teraz po godzinie 8. This town is cold enough. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down my shelf, counting up the years.

Nie milknie burza po słowach Janiny Ochojskiej na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski powiedział, że lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinien odnieść się do słów europosłanki, zdaniem której na granicy mogą być masowe groby migrantów tworzone przez polskich leśników w celu niszczenia dowodów. Sekretarz generalny Krzysztof Sobolewski podkreślił w programie pierwszym Polskiego Radia, że napór migrantów na granicę to przede wszystkim element wojny hybrydowej. Ten test wyszedł negatywnie dla Rosjan i Białorusinów, więc ci ludzie biorą udział, bo to cały czas trwa, bo to, że udało się postawić w tej chwili na polsko-białoruskiej granicy mur i ten fizyczny i ten elektroniczny, dodatkowo wsparty elektroniką, nie spowodował, że ten proceder został zaprzestany. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia Lasów Państwowych w związku z wypowiedzią Janiny Ochojskiej. Polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej jest gotowy, żeby udać się do Gruzji, by zbadać stan zdrowia byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego i udzielić mu pomocy. Były prezydent Gruzji od 2 lat jest więziony przez gruzińskie władze. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska czeka teraz na formalną zgodę strony gruzińskiej w tym zakresie. Sytuacja z kwestią opieki medycznej nad byłym prezydentem Gruzji budzi poważne wątpliwości w społeczności międzynarodowej i dlatego jesteśmy gotowi, aby te wątpliwości w taki sposób właśnie wyjaśnić, kierując bezpośrednio misję medyczną do Gruzji. Michail Saakaszwili oskarżył rosyjskie służby o próbę dokonania zamachu na jego życie przez otrucie. Gang złodziei samochodów terenowych rozbiło CBŚP. Zatrzymano 5 osób. Są podejrzani o kradzieże z włamaniem do aut o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych. Według śledczych kradzione samochody miały potem służyć gangsterom do popełniania innych przestępstw. Gang wyspecjalizował się w kradzieżach z włamaniem do samochodów terenowych ze specjalistycznym wyposażeniem marek znanych z offroadu. Historyczna wystawa Vermeera w Amsterdamie, na którą czekał cały świat, została ponownie wyprzedana, pomimo udostępnienia biletów na wieczorne pokazy. Na wystawę, która będzie czynna do 4 czerwca, już drugiego dnia wyprzedano wszystkie bilety. Prawie 500 000. Wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem, bo po raz pierwszy w jednym miejscu wystawiono niemal wszystkie dzieła holenderskiego mistrza światła i cienia. Udało się sprowadzić takie arcydzieła jak Dziewczyna z perłą, Kobieta z wagą czy Słynna mleczarka. Obrazy mistrza sprowadzono z muzeów rozsianych po całym świecie. Pełen serwis o 9:00. minuty po 8:00 i czas na emocje sportowe. Krzysztof Łuniewski. Zaczynamy od tenisa i mieszanych wiadomości z Indian Wells, turnieju zbliżonego rangą do wielkiego szlema. Iga Świątek, broniąca w Kalifornii tytułu, tej nocy awansowała do 4. rundy po wygranej do 3-6 z Kanadyjką Bianką Andreescu. Spotkanie trwało 2 godziny i 7 minut, a to znaczy, że było zacięte. 3 sety grał także w 3. rundzie Hubert Hurkacz. Niestety 6-4, 2-6 i 4-6 uległ Amerykaninowi Tomiemu Paulowi i pożegnał się z turniejem. Dodajmy jeszcze, że kolejną rywalką Świątek będzie Emma Raducanu. Brytyjka w 2. rundzie pokonała Magdę Linette. Przed 2 laty zwyciężyła w US Open. Kto zwycięży, a właściwie kto awansuje dziś do ćwierćfinału w piłkarskiej Lidze Mistrzów? Przed nami 2 kolejne spotkania rewanżowe 1/8 finału. Porto zagrał siebie z Interem. W 1. meczu 1-0 zwyciężyli na San Siro Ner Azzurri, a Manchester City zmierzy się na Etihad Zerbe Lipsk. W Saksonii było po 1. Premier League, Puchar Anglii, wreszcie Liga Mistrzów. Citizens nadal walczą na 3 frontach, a dziś większość mediów uważa, że faworytami są niebiescy i liczba frontów zmniejszyć się nie powinna. Rok temu u siebie Citizens wygrali 6-3, ale według trenera Guardioli powtórki raczej nie będzie. To było bardzo dawno temu, tamten mecz jest już nieważny. Ostatnio byliśmy lepsi w pierwszej połowie, a potem przeważali rywale. Mamy nadzieję, że udało nam się wprowadzić parę modyfikacji, tak by lepiej kontrolować to spotkanie. Dobra wiadomość dla niebieskich. Brak większych zmartwień, jeżeli chodzi o skład. Kontuzji brak. Mimo to Evening Standard ostrzega, w tym sezonie Manchesterczycy nie wyglądają już tak pewnie jak poprzednio. Niemcy mają szansę na to, by ich zszokować. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I chyba w Manchesterze szykuje się naprawdę ciekawe spotkanie. W Porto też nie powinno być nudy, tam w akcji zobaczymy Szymona Marciniaka. W kraju kopali w Płocku. Na zakończenie 24. kolejki w PKO Ekstraklasie Wisła po 1 zremisowała z Widzewem Łódź. Goście wyrównali w 7. minucie doliczonego czasu gry. Przez ostatnie tam 15-20 minut się troszkę cofnęliśmy, oddaliśmy pole rywalowi i gdybyśmy się my utrzymywali przy tej piłce, no to pewnie Widzew by nie był groźny po prostu, nie stwarzał sobie jakiejś tam sytuacji. Sytuacji tak nie miał, ale może by sobie przy tych rzutek nie miał. No ale daliśmy ile mieliśmy w nogach, w płucach i tyle. Tak spotkanie podsumował obrońca Wisły Płock Piotr Tomasik. Pod siatką dwa mecze w plus lidze panów. Barką Karzany Lwów do zero grał Luk Lublin, tak jak Asseco Resowia Rzeszów, BBTS Bielsko-Biała. A w skokach dziś kolejna lewa cyklu rower, tym razem konkurs w Lillehammer. W kwalifikacjach z naszych reprezentantów najlepiej wypadł Kamil Stoch, był szósty. W zawodach zobaczymy jeszcze Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i Jakuba Wolnego. Początek konkursu o 16:10. Kwalifikacje wygrał startujący na własnych śmieciach Norweg Halvor Egner Granerud. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy na naszej antenie po 15:30. No proszę, na starych nartach człowiek skacze i jakie wyniki, prawda? Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Masz nowe? Ja nie mam w ogóle. Proszę. Ale co, nie ma nart i nie ma wyników, tak? Nie ma wyników, no jakbym miał narty, to bym się wziął za rywalizację. Musiałbyś zgubić parę kilogramów, żeby proszę zacząć skakać. Proszę pana, ale wie pan, jakbym... Zacząć skakać, proszę, nie zjeżdżać. Bym miał taką prędkość na progu, że ja bym doleciał do tej linii K. Czy jak kula. To, o stylu jeszcze nie rozmawialiśmy. Rozumiem. Ale przepraszam bardzo, o co panu chodzi? Nie, no ja właśnie mówiłem, że sylwetkę, przypakowałeś ewidentnie, proszę mówiąc pana, kolokwialnie. Od mostka w górę. Ale nie, jest dobrze. Ja już szykuję te plakietki z najbliższymi. Nie wiem, czy legalnie, czy nielegalnie, ale się poprawiło. Nie, full legal, na czyściocha. Szykuję plakietkę z największą liczbą punktów, także proszę się nie martwić. Dziesiątka, ja nie, pan by liczbę pi pokazywał. Ja pokażę na przykład 17, bo dzisiaj na południu 17 stopni Celsjusza na plusie, ale też jest plakietka z dziewiątką, bo to też jest temperatura, którą zobaczymy nad morzem. Proszę pana, najniższe noty odpadają, także się nie boję. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, możliwe też burze. Dawno nie słyszeliśmy tego prognozy pogody. Karol jest łowcą burz. Zapisuję je w notatniku, proszę pana. W tym necesarze. Natomiast wiatr daje się we znaki w górach do 120 km na godzinę. Ależ pan nastraszył. Trójka. Program trzeci. Wiatr, burza, 9 stopni, matko kochana. Krzysztof Łoniewski dzisiaj w serwisach sportowych kończy już pracę. I co pan będzie robił po pracy, proszę pana? No to już jest moja prywatna sprawa. Aha. Bo to po pracy. Nie, wybieram. Dobrze, zanotuję zaraz. Wybieram się na trening między innymi. Motoryczny dzisiaj. Piłkarski? Nie, motoryczny. Jest dzisiaj. Łapka, bo szukamy tutaj skojarzeń z pi. Sylaba pi kojarzy mi się z pigwą. Genowefą pigwą. O, ładne. Fajnie. To nasze strony świętokrzyskie. Zgadza się. To może jeszcze zagadka? Tak na koniec? Tak? Co to jest piktogram? A właśnie. Piktogram. Tak znienacka. Taki obrazek. Zapis obrazkowy. Prost. Daliśmy radę. No dobrze, to w takim razie jeszcze przed nami Ania Dąbrowska. To już teraz muzycznie. A my niedługo idziemy dobić bicepsy. Przytyramy. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewności obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, quiet to your joy, cry to your pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? So deep in doubt, and I know just how you feel in that place. Take a look around. There's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear of joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting strong. By the poverty stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seeding, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating. When one to succeed in greed and oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Michael Patrick Kelly w Trójce na zakończenie naszego porannego spotkania, za które bardzo Państwu dziękujemy. Jak zawsze to była przyjemność, ale możemy już zapakować nasze maszyny rolnicze, prawda, i zjechać. Koniec uprawiania poletka o poranku. Żegnają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnada, razem z nami także Rafał Jarząbek, który przygotował program, Staś Perzyna, który odbierał od Państwa telefony, i Katarzyna Fryst-Wojtkowska, która realizowała tę audycję. No dobrze, to my w takim razie słyszymy się jutro, punkt 6, pora na Trójkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz przed nami... Salon Polityczny Trójki i Beata Michniewicz. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest rzecznik rządu, minister Piotr Miller. Dzień dobry. Panie ministrze, jutro premier spotka się i z premierem Islandii, i z premierem Łotwy, ale razem, osobno, co to za formuła? Nie, osobne spotkania, faktycznie tak jak rozmawialiśmy tutaj przed programem, faktycznie ta ofensywa dyplomatyczna trwa i jutrzejsze dwa spotkania, czyli z premierem Łotwy i premier Islandii. To jest kontynuacja tych działań dotyczących spraw międzynarodowych, geopolityki. Wiemy, że kwestia konfliktu... Centrum Ukraina. W centrum bezpieczeństwo Europy, bo przez pryzmat w tej chwili Ukrainy oczywiście ono jest interpretowane. Dlaczego to robimy? Dlaczego cały czas o tym rozmawiamy? Ponieważ obawiamy się, że w perspektywie kilkunastu miesięcy część krajów Europy Zachodniej będzie zapominała o tym konflikcie, bo czym dalej on... No chyba, że odpukać po tym przypomni, wkraczając do Mołdowy albo wywołując nadzieję, tam takie zamieszki, że się sytuacja skomplikuje. Oczywiście, faktycznie, jeżeli chodzi o ten kraj, to sytuacja też jest skomplikowana. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, ale po Putinie można się spodziewać oczywiście wszystkiego. Panie ministrze, upadek dwóch amerykańskich banków odbił się na giełdach, również warszawskiej, ale też podziałał na wyobraźnię Polaków, którzy pamiętają kryzys z 2008 roku, który się zaczął właśnie od upadku amerykańskiego banku. No i wszyscy myślą, co z naszymi pieniędzmi. Czy pieniądze w bankach są bezpieczne? Także te pieniądze, które są ponad tą ustawową gwarancję. Tak, akurat sytuacja polskich banków jest stabilna, w związku z tym tutaj nie ma obaw w tym obszarze. Sytuacja amerykańska dotyczyła specyficznego banku, też na specyficznym rynku, jeżeli chodzi o portfel finansowy. I na szczęście ten bank nie miał tutaj istotnej roli w Europie, więc nie ma takiego echa tego upadku tak mocnego, jaki można byłoby się spodziewać, gdyby to był inny bank. Efekt psychologiczny. Myślę, ludzie mogą podejmować nerwowe decyzje. I to nie wydaje mi się, żeby tak było. Na szczęście widzimy to, co się też dzieje w Stanach w tej chwili. To jest duży rynek też, jeżeli chodzi o banki. To oczywiście był duży bank, jak na skalę porównawczą do Polski na przykład, ale to nie był jakiś... To nie jest tak, że to jest gigantyczna część rynku bankowego Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście my zawsze z ostrożnością podchodzimy do tematów bankowych i dlatego też te wszystkie fundusze gwarancyjne, które są zawsze dobrze zabezpieczone i Polska pod tym kątem akurat rynku bankowego zawsze była konserwatywna, to znaczy, że te wszystkie bezpieczniki były w kilku miejscach ponad to, co często w innych krajach. No to ciąg dalszy pytań o pieniądze. Ile kosztuje nauka religii w szkole? Pytam o to dlatego, że jak pan wie, część opozycji ma takie plany, żeby po ewentualnie wygranych wyborach wyprowadzić religię ze szkół. Mówił ostatnio Donald Tusk także, że w ogóle w tej nauce religii nie chodzi o ewangelizację, ale o grube tysiące. Pani redaktor, w Polsce jest tak, że ktoś, kto nie chce uczyć się religii, nie musi tego robić, może wybrać zajęcia etyki. Chyba każdy przyzna, że generalnie zasady społeczne, zasady funkcjonowania społecznego, etycznego są czymś istotnym w każdym społeczeństwie, więc jeżeli komuś przeszkadza religia, to może wybrać etykę. I to jest ta właśnie różnica pomiędzy Donaldem Tuskiem a nami. My chcemy dać ludziom wybór. Jeżeli ktoś chce, wybiera etykę, jeżeli ktoś chce, wybiera religię. A Donald Tusk chce zmienić to na zasadzie przymusu. To jest kosztowne, bo Donald Tusk mówi, to są setki, tysiące wynagrodzeń, bo przecież nie chodzi o ewangelizację. Teraz pani konkretne liczby oczywiście nie podam. Oczywiście to są tak, jak każdy przedmiot generuje koszty. Tak samo jak biologia, matematyka, fizyka, czy inne przedmioty w szkole. Ale tak jak mówię, klucz tej dyskusji jest to, że każdy ma w tym zakresie wybór. I to jest ta różnica. Donald Tusk chciałby pozbawiać tego wyboru, a my ten wybór pozostawić. I to jest ta dyskusja. Wiem, że części partii politycznych w tej chwili w opozycji zależy na wywołaniu sporu ideologicznego. My jak najdalej jesteśmy od tego, żeby tego typu emocje w Polsce wzbudzać. A jak pan odebrał wyrok sądu w Poznaniu, który uznał, że właściwie, no ja mówię tak kolokwialnie, że nic się nie stało, jeśli msza została zakłócona przez grupę osób, no to mieli do tego prawa, takie jest prawo. Uważam, że jest to szkodliwe z punktu widzenia spokoju społecznego, z punktu widzenia też pewnych budowania motywacji wobec osób, które chciałyby tego typu czyny kontynuować. I to dotyczy wszystkich świątyń, żeby była jasność. Czy to jest świątynia katolicka, czy muzułmańska, czy jakakolwiek inna. Wszystkie one powinny być chronione pod kątem spokoju realizacji swoich podstawowych praw, a tym prawem jest również swoboda wyznawania religii, odpowiedniego kultywowania tej religii zgodnie z zasadami życia społecznego. Czyli dziwny wyrok. No, uważam, że to jest wyrok, który w sensie takim społecznym powoduje, że może budzić, że tak powiem, budzić demony u innych osób. Czyli może zachęcić do podobnych zachowań w różnych sprawach. Obawiam się, że niektórzy mogą tak to interpretować jako zachęta do tego, żeby faktycznie tego typu czyny pojawiały się w innych miejscach, ale też chcę przestrzec te inne osoby, które by być może chciałyby po takiej sytuacji właśnie tego typu zachowania prowokować lub realizować, że zawsze, za każdym razem sąd interpretuje te przepisy ponownie. I to, że jeden sąd uznał w taki sposób te czyny za zgodne czy nienaruszające przepisów, w ten sposób bym powiedział, to nie oznacza, że inny sąd, biorąc pod uwagę całość aspektu danego wydarzenia, nie zdecyduje się na wyrok. No to przy okazji pytań o religię, jeszcze pytanie o zaproszenie do MSZ-u kilka dni temu amerykańskiego ambasadora, co niektórzy uznali za działanie nadmiarowe, niepotrzebne i nie do końca zrozumiałe. Panie redaktor, to wszystko się układa też w pewną całość. Bierzmy pod uwagę, że my z naszymi amerykańskimi partnerami jesteśmy w stałym kontakcie w różnych sprawach i w sprawach dotyczących kwestii, które by mogły budzić emocje społeczne, które by były elementem działań hybrydowych, takie jak na przykład kwestia sporu o granicę polsko-białoruską, na bieżąco się wymieniamy informacjami. Ja tu nie powiedziałam w pytaniu, że chodziło o reportaż w stacji TVN dotyczący... Panie redaktor, to jest o szerszy aspekt chodzi, o szerszy aspekt komunikacji. Jak pani widzi, pan ambasador ani się nie obraził, ani nic takiego się nie zadziało. My sobie cenimy współpracę z panem ambasadorem Brzezińskim, jest to dobry ambasador. Ostatnio była wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, też bardzo dobrze przebiegła i tyle mam do dodania. No dobrze, ale miał to związek z emisją tego reportażu. Ma to związek z szeroko rozumianymi działaniami dotyczącymi kwestii pobudzania negatywnych emocji społecznych. Oczywiście możemy też zdanie swoje wyrazić w tym aspekcie. Czyli oczywiście pan ambasador... o uwrażliwienie, Między innymi o uwrażliwienie kwestii w tym obszarze, ale również w obszarze kwestii związanych z wojną hybrydową. Sam też ostatnio z panem ambasadorem na ten temat rozmawiałem w kontekście w szczególności działań dezinformacyjnych Rosji w kontekście granicy polsko-białoruskiej. Panie ministrze, czy możliwe jest podwyższenie renty socjalnej do wysokości proponowanej przez protestujących, czyli netto najniższe obowiązujące w Polsce wynagrodzenie? Tylko pani redaktor, jeżeli chodzi o... Bo pani mówi o rencie socjalnej, tak? Tak, o rencie socjalnej. My tak. Te decyzje, które dotyczyły renty socjalnej, podjęliśmy też już przy okazji poprzedniego protestu. Ja chciałbym tutaj się na tych liczbach skupić, bo akurat je noszę teraz ze sobą w kontekście tych dyskusji. W 2015 roku renta socjalna wynosiła 739 zł, a na ten rok będzie wynosiła 1588. To jest tyle, ile wynosi kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. My powiązaliśmy te dwa wskaźniki. Czy pójdziemy dalej, jeżeli chodzi o kwestie dodatkowych środków finansowych? Teraz na tym pracujemy, też w szczególności w kontekście... Ale nie jest to wykluczone, rozumiem? Nie, momencie, żeby była jasność. Nie są wykluczone zmiany dotyczące dodatków finansowych dla osób z niepełnosprawnościami czy ich opiekunów oraz, tu jest większa dyskusja, kwestii pracowania przez te osoby i posiadania dodatkowych środków, jeżeli chodzi o przychody. I nad tym teraz pracujemy i w jaki sposób to rozwiązać. A czy przejęcie tego obywatelskiego projektu przez Koalicję Obywatelską i złożenie go do laski marszałkowskiej jakoś pomoże temu projektowi? Pani redaktor, ja odbieram działania poseł Hartwich jako działania o charakterze już czysto politycznym. No, jest posłem na Sejm z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym naprawdę jakby już w tej chwili rozczytujemy te działania, ale nie zmienia to faktu, że są wyzwania w tym obszarze i my się nad tymi wyzwaniami pochylamy i oddzielamy to, że pani poseł oczywiście robi swoje działania, które mają intencje polityczne. Oddzielamy te tematy od tego, że rzeczywiście zawsze poprawa warunków dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób, które się nimi opiekują, jest ważna. Czyli może nie ta renta socjalna do proponowanej wysokości, ale jakieś pieniądze dodatkowe, a nie tylko rozwiązania jakieś formalne Uważam, że tutaj mogą się znaleźć. Mogą się znaleźć. Szukamy teraz na to dodatkowych środków finansowych, ale też analizujemy rozwiązania, które by też nieco systemowo zmieniały ten obszar, bo wiemy o tym doskonale, że chociażby w zakresie orzecznictwa od wielu lat też padają postulaty, aby tutaj dokonać pewnych korekt. Panie ministrze, premier zapowiedział kilka dni temu dodatek do emerytur dla sołtysów i sołtysek oczywiście, a pan wczoraj obiecał szybką ścieżkę. To znaczy, czy to będzie projekt poselski? Nie, to będzie projekt rządowy, natomiast szybko procedowany w ramach rządu, czyli będzie wpisany do wykazu prac rządu, szybkie konsultacje wewnątrz rządu i będzie szedł na Sejm. Być może już na następne posiedzenie się uda go zrealizować. Ale kwestia, którą należy omówić i teraz rozstrzygnąć, to kwestia, jak długo trzeba byłoby być sołtysem, żeby ten dodatek otrzymywać, bo oczywiście to jest kwestia do uregulowania. Czyli nie dwie kadencje, to jeszcze nie jest przesądzone? Nie jest przesądzona ostateczny kształt, chociaż ta propozycja wydaje się dosyć uzasadniona długościowo, ale też warto porównywać do innych, że tak powiem, zawodów czy innych dodatków, które już funkcjonują. A jeśli chodzi o inne wydatki, to nie trudno przewidzieć, że w ramach podróży liderów Prawa i Sprawiedliwości, także ministrów i spotkań z wyborcami, tam, gdzie się ma tworzyć program, będą się pojawiać pytania o rewaloryzację czy waloryzację tych świadczeń 500+ i innych. Czy to jest przewidziane? Czy to jest rozważane? W tej chwili takiej decyzji nie ma. My słuchamy obywateli, zobaczymy, jakie będą... Że obywatele będą chcieli więcej. Wie pani, to różnie z tym bywa. To znaczy, czasami jest tak, że chcą waloryzacji świadczeń, a czasami na przykład uważają, że w inny sposób powinny być środki wydatkowane, nawet przez kolejne na przykład inwestycje, przez może działania w edukacji. Więc to wcale nie jest takie jednoznaczne wśród obywateli, bo każdy też wie, że określone środki, jeżeli idą na przykład waloryzację programu 500+, to nie mogą wtedy iść na przykład na inny obszar, jak na służbę zdrowia. A czy pojawiają się głosy wśród waszych zwolenników, żeby jednak wprowadzić jakieś kryterium dochodowe? podwyższając na przykład. Akurat nie słyszałem takich dyskusji w ramach tych spotkań, które były, ale zapewne takie dyskusje się pojawiają, natomiast nie ma takich planów w tej chwili w rządzie i nie dyskutujemy o tym. Szef Solidarnej Polski wczoraj w Bełchatowie zapowiedział, że dzisiaj złoży wnioski do dokumentu rządowego dotyczącego energetyki o realizacji inwestycji w odkrywkę węgla brunatnego ze złoża Złoczew koło Bełchatowa. I jeszcze mówił, że nie zgadza się na dalszą likwidację, on i jego koledzy z Solidarnej Polski, na dalszą likwidację górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Czy to należy traktować jako sprzeciw wobec rządowego programu, czy głos w dyskusji o programie, który wydaje się dopiero mi się, tworzy? Że to jest sprzeciw. Bierzmy pod uwagę, że nasz program, nasza polityka energetyczna i też prace nad jej aktualizacją zakładają długi udział składnika energetycznego, którym jest węgiel w całej produkcji energetycznej Polski. Jakby zasadniczą kwestią, która jest w tej dyskusji o energetyce, to żeby nie być dogmatycznym. W żadną stronę nie być dogmatycznym, tylko racjonalnym, tak do bólu bym powiedział. I naszym zadaniem jest to, aby źródła energii były dyweryfikowane. Stąd decyzja o budowie elektrowni jądrowej. Stąd decyzja o tym, żeby podtrzymać funkcjonowanie polskich kopalni i wydobycie. Rozumiem. A jeśli chodzi o węgiel brunatny, funkcjonowanie tych kopalni też będzie podtrzymywane i rozwijane? Pani redaktor, generalnie widzimy po kryzysie energetycznym, który wywołała Rosja, że kwestia węgla jest bardzo istotna z punktu widzenia zabezpieczania możliwości produkcyjnych energii elektrycznej i dlatego jesteśmy zwolennikami tego, aby możliwie długo wydobycie w Polsce kontynuować tam, gdzie one są opłacalne. I to jest nasze stanowisko, nie jest to nowe stanowisko, jest to stanowisko, które jest aktualne od dłuższego czasu i teraz się sprawdza. Czyli te pomysły Zbigniewa Ziobry nie są takie zupełnie wbrew temu myśleniu rządowemu? Absolutnie nie, natomiast równolegle do tego trzeba pamiętać, żeby szukać innych źródeł energii też, czyli energii odnawialnej, bo jesteśmy zwolennikami odnawialnej źródeł energii, biogazowni, kwestii związanych z energią jądrową i tak dalej, i tak dalej. Czyli to musi być bardzo zróżnicowany miks po to, żeby w sytuacjach, gdy jest kryzys energetyczny, móc wymieniać te elementy systemu energetycznego. Dobrze, a co z tym złożem Złoczew, o które zapytałam? To jest rozważane? Pani redaktor, tam inwestować? Nie wiem, jakie są decyzje formalne w tej chwili, więc nie chcę wchodzić w szczegóły. Musiałbym zweryfikować, jaki aktualny stan, żeby też nie wprowadzać nikogo w błąd. Solidarna Polska apeluje do prezydenta o weto wobec ustawy tak zwanej wiatrakowej. Co pan na to? Uważam, że byłoby to szkodliwe. Uważam, że odnawialne źródła energii są, a propos tej dyskusji, co przed chwilą toczyliśmy, ważnym elementem uzupełniającym system energetyczny, polegającym na tym, w skrócie mówiąc, że gdy mamy wiatr, gdy mamy słońce, to system energetyczny w pozostałym zakresie odpoczywa w tej bazie, czyli w zakresie węgla, elektrowni jądrowej przyszłości, a gdy akurat są deficyty w tym obszarze, to wtedy włączamy te systemy stabilne i one się nawzajem uzupełniają. To jest kwestia bezpieczeństwa. A czy ta ustawa, która wyszła z parlamentu w tym kształcie, zadowoli Komisję Europejską, mówiąc tak skrótowo? To nie jest kwestia zadowolenia Komisji Europejskiej, ponieważ my wobec Komisji nie stawialiśmy żadnych dotyczący liberalizacji, czyli ogólne stwierdzenie liberalizacja i ta liberalizacja się w tym projekcie dokonuje. To czyli jest nie będzie się Komisja przyglądać tym odległościom, że to nie jest 500, tylko 700. Duża liberalizacja w stosunku do aktualnych przepisów. Chociaż ja osobiście życzyłbym sobie, żeby to było 500, ale jest kompromis 700. Dziękuję bardzo, rzecznik rządu, minister Piotr Müller, Beata Michniewicz.